Hem inventat un partit. Hem arribat al poder. Ens han negat el pa i la sal. Hem inventat l'equilibri, les abraçades i l'abecedari. Hem inventat la impremta, la ràdio i la ciència-ficció. La investigació policial avança. Hem fet imperis i revolucions. Hem conquerit Gènova i Perejil. Hem recollit firmes. ¿Para qué firma, señora? Para en contra de Catalunya. Hem volat molt alt. I fins i tot hem fet grans fitxatges. Si hem estat capaços de tot això, com podríem no ser capaços de protegir el que més ens importa? Mariano, inventem el futur. Don't tell me that son of a bitch is gonna walk.